ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 20 اور 21 ربیع الاول 1434 ہجری کی درمیانی رات 2 فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے یعنی ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ 130 منٹ تقریباً گفتگو ہوئی تھی تھیوری سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد پھر ہم نے علیحدہ سے اس کا پریکٹیکل بھی تقریباً 40 منٹ میں ریکارڈ کروایا تھا، اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے ایک ایک اس کے پوسچر کو ڈیمونسٹریٹ کر کے، جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیسے الگ کیسے، ایک ایک اس کا پوسچر بیان کیا تھا۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ لیکچر تقریباً 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 70A کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے، جس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تفصیلی عملی طریقہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آج پچھلے لیکچر ہی کی کنٹینیوشن ہے اور پورشن نمبر 5 انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ مسئلہ نمبر 70B کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے 720085 اس کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی، اور آج کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ معروف عربی میں پڑھا جائے تو رفع الیدین بنتا ہے، لیکن مجہول پڑھیں گے اردو میں تو رفع الیدین بھی ہم کہتے ہیں، دونوں طریقے سے درست ہیں۔ بھائیو آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے جو سچی بات ہے، فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن بنتا ہے اس انٹینسٹی کے اعتبار سے بیان کروں گا، خواہ کسی بھی مقبہ فکر کو یہ بات بری لگے، کیونکہ ہم نے اسلام بچانا ہے۔ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا فرقے کو بچایا جا سکتا ہے یا اسلام کو، سائملٹینیسلی دونوں چیزیں بچانا امپاسبل ہے۔ اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو۔ تو تمام بھائیوں سے پیش کی معذرت، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان کے خلاف ہوں گی، اور کچھ اہل تشیع کے بھی۔ لیکن بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد دیوبند کے ساتھ بھی وقت گزرا، اہل حدیث کے ساتھ بھی، اہل تشیع کے ساتھ بھی، اب بھی سب کو سنتا ہوں اور احسن طریقے سے جس کی غلطی ہے اس پر واضح کرتا ہوں، اور کوئی اصلاح کی بات ہے تو سیکھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ لہذا نماز کے جو اختلافات پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے گروہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے، ان کا ان ڈیپتھ ایمانداری کے ساتھ نیوٹرلی مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ احمد رضا بریلوی صاحب کے جو خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی، اور ان کے آگے سے شاگرد مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو گجرات کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب جال حق ہو، یا دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم ہو، یا سرفراز خان صفدر صاحب اور الیاس گھمن صاحب کی جتنی کتابیں ہیں نماز سے ریلیٹڈ، ایک ہی ان کی موٹی کتاب ہے، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کی ہے. لہذا یہ تمام چیزیں کمپیریٹو سٹڈی کے بعد میں عرض کروں گا رفع الیدین سے متعلق خصوصا. آج کا جو کریٹیکل لیکچر ہے اس میں جو بہت کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے میں انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا، باقیوں کے صرف ریفرنس دوں گا، اور ریفرنس اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے ان ڈیٹیل ریفرنس. اور تمام احادیث کے نمبرز جو ہیں وہ بیروت اور علماء عرب کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گے، جس کے مطابق عربی سافٹ ویئرز بنتے ہیں اور دارالسلام والے بھی عربی کتب جو ہیں وہ احادیث کی شائع کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر احادیث جو ہیں ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے ahlesunnatpak.com پر رکھا ہوا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 8 مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں موجود ہیں. اگر لیکچر سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں کر سکتا ہے، یا ای میل پر میرا جو ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ بھی مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو بھائی ہو چکے میرا الحمدللہ سورس آف انکم دین نہیں ہے، یعنی میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کے لیے کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہوں کہ دین سے ایک روپیہ بھی کما کر اپنی ذات پر لگانا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے پھر حق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی وہ کبھی حق بات نہیں کرے گا، اس کو ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے یاد آئے گا کہ اگر آج میں نے حق بات کر دی اور مجھے مسجد کی کمیٹی نے فارغ کر دیا تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. تو الحمدللہ اس طرح کا کوئی معاملہ میرے ساتھ فی الوقت نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسا کرے. اور یہ تمام کی تمام حق باتیں بتانے کا واحد مقصد کسی کی اصلاح نہیں بلکہ اپنی اصلاح ہے. اور جو سورۃ العصر کی آخری آیت کے تحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان والوں کی جو آخری دو نشانیاں ہیں وہ حق بات کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس پر جو تکلیف آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں اور صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں، اس کے تحت کامیابی کے کرائیٹیریا کے لیے ایمان اور عمل صالح کے بعد ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے میں اپنی آخرت کی فکر میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو میرے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اور بھائیو تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے، آج تک کسی بندے نے ویڈیو لیکچر میں اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل کو ایڈریس کیا جائے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا، اور یہ کم از کم 5 سال کی محنت ہے اس لیکچر کو تیار کرنا. اور حدیث کرتاس کا جو میں نے لیکچر دیا تھا 3 گھنٹے کا، اس کے بعد سب سے مشکل لیکچر میرا جو سینکڑوں لیکچرز میں سے وہ آج والا لیکچر ہے. اس میں میں کل 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، اور یہ 8 کا فگر جو ہے وہ میں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا، جن میں سے پہلے جو 5 علمی پوائنٹس ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہیں، اور آخری 3 جو ہے وہ مختصر ہوں گے، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ یہ رفع الیدین کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق کیسے آئی، اور آج مسلمان جو آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں، اور معاذ اللہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں، تو صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس کے حوالے سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ چاہے وہ مالکی ہوں چاہے حنبلی ہوں چاہے شافعی ہوں چاہے سلفی ہوں اہل حدیث ہوں سوائے احناف کے اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. نمبر ایک نماز شروع کرتے وقت, نمبر دو رکوع میں جاتے وقت, نمبر تین رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور نمبر چار دو رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. یعنی آڈ رکعت جو ہیں جو تاک رکھتے ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پہلی اور تیسری. تو ان چار رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے, اور عام آدمی سے نہیں دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہیں اس کے راوی. صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی, سنن ابی داؤد میں بھی, سنن نسائی میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی, الموطا امام مالک میں بھی, مسند امام احمد میں بھی, سنن دارمی میں, دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور رفع الیدین, یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے, اس کی ڈیفینیشن رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو, یدین دونوں ہاتھوں کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے, اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے. البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہے حدیث. اچھا, اور اس میں میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات, میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک, بعض احادیث میں آیا کانوں تک, تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں. لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سیدھ میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک. یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں. اچھا, یہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے, تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرث سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ 1.5 سال پہلے. انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, باقی الفاظ وہی ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہی الفاظ ہیں اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں سردیوں میں, تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام علی مردوان چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کر رہے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا, 10 ہجری میں آیا, اور 11 ہجری کے پہلے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہے, اور بخاری اور مسلم میں, یعنی کہ ڈھونڈنی پڑیں گی. اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں. ان میں تو آ گیا پہلے تین رفع الیدین کا ذکر، اور چوتھا رفع الیدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمیث صادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے. تو یہ تو ہو گئے چار رفع الیدین. البتہ ایک پانچواں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں. وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں عطادہ جو ہیں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو. وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی. یہ تدلیس کو میں آج انشاءاللہ آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا یہ کس بلا کا نام ہے. تو بہرحال سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور دوسرا سکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس سنن نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہے سعید، وہ شعبہ لکھے گئے، کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے. چونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی الکبرا ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں 11,770 احادیث ہیں، اور جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے یہ ان کے شاگرد ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی، اسی میں سے جو ہے آپ سمجھے ایکسٹریکٹ کر کے اس میں 5,761 احادیث ہیں. تو اوریجنل بک وہ ہے، اگر اس بک کو کھولیں تو اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 672 نمبر یہ حدیث ہے، اور ہماری والی جو سنن نسائی ہے اس میں 1086 ہے. اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قتادہ سے، اور قتادہ مدلس ہے، مدلس دونوں جگہ موجود ہے. اور یہی وہ سنن نسائی الکبرا ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے. تو بھائیو سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، منسوخ کوئی نہیں ہوا. البتہ اب یہ آگے کڑوی بات، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے جن سے صحیح سند کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور وہ عام صحابی نہیں، وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور بصرہ میں 93 ہجری میں فوت ہوئے. اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر تیسرا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ 105 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، بس ان کا عمل آیا ہے. انہوں نے اس کو مرفوع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ مرفوع نہیں کیا لہذا یہ ان کا اپنا عمل ہے، اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اور انس ابن مالک کرتے تھے. اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رفع الیدین کروں تعظیم کے طور پر، جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رفع الیدین آتا ہے، قیام سے پہلے رفع الیدین، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین، اور رکوع کے فوراً بعد رفع الیدین یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں. لہذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی اہل حدیث ہوں، یہ سب اور اہل تشیع ان کی نماز کا ایک طریقہ ہے. اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے. اہل تشیع بھی جلسہ استراحت کر کے یعنی پہلی رکعت میں دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں, جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے. اور ایک مسئلہ ہے ٹکی والا, وہ میں نے پچھلی دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا, وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا ہے. لہذا سجدوں میں رفع الیدین بھی جائز ہے, البتہ افضل یہی ہے کہ رفع الیدین سجدوں میں نہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے وہ بھی حیرتناک روایت جو ہے میں نے ایکسپلور کی المصنف ابن ابی شیبہ سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بھی بیٹے ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے ہیں, بالکل ہاتھ چھوڑ کر, جس طرح ہم رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. چونکہ یہ بھی صحابی سے عمل ثابت ہو گیا, لہذا اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی بدعت نہیں رہے گا. البتہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنا افضل ہے, اور ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ ابن زبیر پڑھتے تھے, صحابی سے جب عمل ثابت ہو جائے تو اس کا جواز کا فتویٰ ہوگا, اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا. تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا. باقی امام مالک پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا, وہ ثابت کوئی نہیں, کیونکہ الموتہ امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے, دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر, جو میں نے پچھلی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا. اور یہی حدیث امام بخاری نے بھی الموتہ امام مالک میں سے امام مالک سے دو واسطوں سے لی ہے. تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, اس چانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے تو بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے, ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کاپی کیا. وہ علامت جو امت کے اندر شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم پرسنالٹیز کو دیکھ کے چلتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا ہوا ہے, اور ان پرسنالٹیز نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ تم ہمیں فالو کرو. وہ کہتے ہیں ہماری بکس کو فالو کرو, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بری ہے, الموتا امام مالک دنیا میں موجود ہے, کھول کر دیکھ رہے ہیں ادھر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور الموتا امام مالک نے بھی نماز پر ایک ہی حدیث وہ لے کر آئے ہیں نماز کے طریقے پر, اور وہ وہی ہے جو عبداللہ بن عمر سے, کہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا, رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا, اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا. اندازہ کریں آپ. تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سوائے اہل کوفہ اور احناف کو چھوڑ کر. تو بھائیو یہ ایشو بھی یہیں پر کل ہو گیا, جو کہا جاتا تھا جی سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, تو وہ مسئلہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. تو بھائیو اتنی یہ تمہیدی گفتگو پوائنٹ نمبر 1 کے بعد بہت خطرناک معاملہ آ گیا کہ جب اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے, جبکہ دونوں کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور پوری نماز کا طریقہ ایک ہے, تو اب بھائیو لمحہ فکریہ ہے احناف کے لیے اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بریلویوں اور دیوبندیوں کے لیے جو احناف کہلاتے ہیں, اہل کوفہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پوری امت کا اتفاق چلتا آ رہا ہے. اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے ہیں چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ. اچھا پوری دنیا میں یہ معاملات پھیلے کس طرح, وہ بنو عباس کے دور حکومت میں قاضی ابو یوسف نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا, جس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا, لیکن شاگرد نے وہی کام کر لیا. پھر اس نے سرکاری طور پر اس چیز کی امپلیمنٹیشن کروائی, اور رئیس قصب جو ہے سلطنت عثمانیہ نے زبردستی تلوار کے ذریعے پھیلائی, اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر عجم میں ہوئے. عرب کے لوگ ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک محفوظ ہیں جتنے عربی ممالک ہیں, کیونکہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو محدثین بیچارے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے. الحمدللہ آج دیکھ لیں جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں سب کے سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے, یعنی نماز کے شروع میں رفع الیدین, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. الحمدللہ ان کو نہیں اب روک سکتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بکس آر آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی. ایک پی اے ٹی انگلش کے نہیں, بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے تو وہ پنجابی والا بٹ ہو سکتا ہے, انگلش والا بٹ بی یو ٹی بٹ ہوگا, وہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی. تو یہ جو کہا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں, تو علماء بھی کتابوں پر پرکھے جائیں گے, کتاب اتھارٹی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, اور انبیاء بھی جاتے وقت کتابیں امت کو دے کر گئے, شخصیات کے حوالے نہیں کر کے گئے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر ٹو کہ پھر احناف جو ہے اہل کوفہ, ان کے پاس آخر کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ رفع الیدین نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں؟ تو بھائیو ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں اصول محدثین پر وہ پکے ضعیف ہیں, اور یہی ضعیف احادیث ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, اور ان کو ضعیف اصول محدثین پر کہا جائے گا, کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے عالم کے کہنے پر نہیں. وہ علماء جو ایک کتابوں میں نقل کیا جنہوں نے ان احادیث کو, انہوں نے خود ڈکلیئر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بعد میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے نقل کر کے خود ہی ان کا رد فرما دیا کہ گھڑی گئی ہیں. یہ آپ علیحدہ سے ٹاپک ہے, اس کے بعد ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بتاؤں گا. البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں, میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر اہم ترین لیکچر ہے, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے. اس میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالی, اور 5 احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے, اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے. گستاخانہ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے, ایک میں ان میں سے آج بتاؤں گا بھی انشاءاللہ. جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا پھر ساری حدیثیں جو کتابوں میں موجود ہیں اگر مانی جائیں گی تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں سب سے بڑا فتنہ بنی, اور ان کے پاس جو مضبوط روایت ہے نا جی وہ صرف ایک ہی ہے جو بقول ان کے مضبوط ہے, باقی تو سب وہ خود بھی شرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. لیکن ایک حدیث جو ہے ہماری مین سٹریم کی بکس میں جو آئی ہے وہ ایک ہی روایت ہے, وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کا معاملہ بھی سیدھا کر دوں, باقی تو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مین بکس میں نہیں, وہ دور دراز کی کتابوں میں ہے اور محدثین نے آلریڈی ان پر بڑے سخت کامنٹس کیے ہوئے ہیں. وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب, یہ جملہ یاد رکھیے گا منسوب, کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے ان کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے, ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے. لیکن وہی ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے, جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی دنیا والآخرہ ہے لیکن 2.25 عرب انسان روئے عرض پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا بہتان تو ہم مانتے ہیں, تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے مان لیں جو اصول محدثین پر ثابت ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی پھر وہ فضائل بیان کرتے ہیں, آپ لوگ کیا فضائل بیان کریں گے, آپ تو اپنے بزرگوں کے فضائل سے فارغ ہوں تو تب صحابہ کا نام لیں. ہم سے پوچھیں, ہمارے امام بخاری لے کر آئے ہیں باب باندھ کر پورا فضائل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ہم بتائیں گے فضائل کیا ہیں, لیکن خدا کے لیے ابن مسعود کے نام کو کیش نہ کیجیے. تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 257, سنن ابی داؤد میں 748, سنن نسائی میں 1058 اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے ان چاروں مین کتابوں میں. اور مزے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رب الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اب یہ خود ہی کلیئر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے, وہ خود کیوں نہ عمل کرتے پہلے چاروں, اور یہ سب مانتے ہیں. اگلے دن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا امام ترمذی جنت میں نہیں جائیں گے, وہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت, اور کتب سیتہ کے سارے اماموں کے انہوں نے نام لیے, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. میں نے کہا شکر ہے یہ مان گئے ہیں, تو اب ترمذی والی روایت کا کیا بنے گا اور ابو داؤد والی روایت کا کیا بنے گا جب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. پھر چوہا چھوڑا ہوا نہیں, وہ شافعی ہوتے تھے, وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کر رہا ہوں جن لوگوں نے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر یہ بہتان باندھا کہ وہ شافعی تھے, وہ امام کا نام لیں کسی کہ اس کے مقلد تھے, اس امام کے خلاف میں مسئلہ نکال کے بتاؤں گا صحیح بخاری سے. 300 مقامات پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا امام بخاری نے, اور کہتے ہیں شافی ہیں, امام شافی کے رد پہ پورا باب باندھا ہے امام بخاری نے وضو کے چیپٹر میں, کہ امام شافی کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, انہوں نے اس کے خلاف حدیث لے کر آئے کہ یہ ان کا مسئلہ غلط ہے. مقلد ہوتے تو اندھے مقلد ہوتے, پھر وہ ہر امام کے خلاف انہوں نے مسئلہ لکھا, یہ جھوٹی بات ہے. تو یہ حدیث جو ہے ترمذی ابو داؤد سنسائی اور مسند امام احمد میں ہے, اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں, تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا, یہ آتا جناب, شروع میں بلند کیا, بس اتنے الفاظ. یہ ایک لائن کی حدیث ہے, اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے. کتنی غلطیاں, جزا اسرات والا مسئلہ, ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ, اور کتنے مسائل ہیں. یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے, نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے, یہ بھی نہیں ہے, نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے, امپلائڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے, ہم مانتے ہیں. اچھا, اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے, میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹس پڑھ کے سناتا ہوں, جو انہوں نے پہلی حدیث لی نماز کے طریقے پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحے کی بحث کرتے ہیں, اور اس حدیث کا نمبر ہے 255 اور 256. اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رفع الیدین والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں, ابن عمر والی, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اس کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے اس مسئلے میں سیدنا عمر, یہ ذرا نام سنتے جائیں کتنے وزنی نام ہیں, سیدنا علی, سیدنا وائل بن حجر, سیدنا مالک ابن حویرث, جن کے نام میں آلریڈی بتا چکا, سیدنا انس ابن مالک, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا ابو حمیر, سیدنا ابو سید, سیدنا سہل بن سعد, سیدنا محمد بن مسلمہ, سیدنا ابو قتادہ, سیدنا ابو موسیٰ اشعری, سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا عمیر لیثی رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث مروی ہیں, جس طرح کی عبداللہ بن عمر نے روایت مروی کی. سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے, اور بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہے. آگے سنیں, اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے, ان صحابہ کرام میں سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا جابر بن عبداللہ, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا انس, سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہے. صحابہ کا نام, ایک ایک صحابی کا نام لیا. آگے سنیں, پھر تابعین میں سے امام حسن بصری, امام عطا بن ابی رباح, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے روئے عرض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا, اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ صحابی کا نام لیتے, انہوں نے ایک تابعی کا نام لیا, لہذا عطا بن ابی رباح خود بھی تابعی ہیں, ان کو دیکھا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تبع تابعی ہیں, اور خود کشف المحجوب میں بھی علی بن عثمان حجویری صاحب نے تبع تابعین والے چیپٹر میں ان کو مینشن کیا. امام طاؤس, امام مجاہد, امام نافع, امام سالم بن عبداللہ, امام سعید بن جبیر وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے. اب اماموں کا سنیں, آگے تبع تابعین میں امام مالک پہلے نمبر پہ, اب مشہور ہے جی وہ مالکی بھی نہیں رفع دین کرتے, وہ کہتے ہیں ایک بلی کی دم کٹ گئی نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ دے, تو نے کہا جی دو کرتے نا دو نہیں کرتے, امام مالک امام حنیفہ نہیں کرتے اور امام شافعی امام میں عمل کرتے ہیں, جھوٹ, تاکہ ہم بھی کسی کھاتے میں اٹیچ ہو جائیں, اتنی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں امام مالک جو حدیث کے امام ہے. امام مالک پہلے نمبر پہ امام مالک کا نام لیا امام ترمذی نے, امام مالک, امام معمر, امام اوزائی, امام سفیان بن عیینہ, امام عبداللہ بن مبارک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے. لو جی, اور اگے پھر انہوں نے کیلا ٹھوکا ہے, اس ثبوت میں آخری کیل ٹھوکا ہے انہوں نے, کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, اور یہ کون ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, المتوفا 181 ہجری میں یہ فوت ہوئے, اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے, کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے, جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی جو ہم پہلے سن چکے شروع میں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رب الیدین کرتے تھے. لو جی کام بھی سیدھا ہو گیا، ثابت ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، اس میں جتنے امام ترمذی نے دعوے کیے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے صحیح اسناد کے ساتھ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور جزء رفع الیدین میں بھی صحیح سند کے ساتھ، پوری پوری سندوں کے ساتھ موجود ہے. اور عبداللہ بن مبارک کے قول کی سند ترمذی بھی لے کر آئے اور بالکل صحیح سند ہے. اب رہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 257 نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے. صحیح نہیں لکھا انہوں نے، حسن کہا، حسن. اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا وہ کون ایک سے زیادہ ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے. جو عوام کے اندر کئی چیزیں مشہور تھیں نا، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے. اس طرح کی چیزیں مشہور تھی. تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث حسن ہے، یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں، خود چھ کے چھ اماموں کا عمل کس پر ہے، اور فقہ کے جو چار بڑے امام ہیں، ویسے امام تو بہت ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں. تو باقی ان چار میں سے تین بھی امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل وہ بھی کرتے ہیں. اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور تین جج ایک طرف فیصلہ کرے تو تین والا تو مسئلہ ہی نہیں، پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اللہ تو اس کو سمجھ لیں. امام ترمذی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے اس پہ تو میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن عام بندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پر حکم لانے لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے، نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں. لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا، ویسے میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمذی حسن کہہ دیں تو احمد بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا. دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں، سرفراز خان صفدر صاحب، ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اور وہ کیوں، وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت، فاتحہ خلف الامام والی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سند سے لے کر آئے، امام داؤد بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرات کی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور فجر کی نماز تھی جاری نماز. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا، ان کی ذات اجتہادی رائے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن، تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑ کے نہیں حسن نہیں ہے، اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو 50 کے قریب محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، کوئی دو چار ان کے خلاف بھی تھے، لیکن یہ اصول محدثین ہے، جب جمہور توثیق کر دیں تو بات مانی جاتی ہے. وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. دو بندوں کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک، جن کا میں نے قول بتایا کہ ان پر جرح کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا. باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا. تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن ہشام، اس کے راوی محمد بن اسحاق ہے. تو بہت بڑے امام ہیں یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تو ان پر جرا کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے. تو وہ اب ترمذی کی روایت آئی تو اس پر جرا کر دی. 311 نمبر یہ روایت تھی. اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں. بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے، اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا. اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت. وہ حدثنا یا اخبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی. وہ کہتے ہیں ان, جتنا ہم بھی کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوری سند کتاب میں موجود ہوتی ہے, وہ سند تو باہر آنی چاہیے, ورنہ میں نے تو سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں سنا, وہ تو 59 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. تو وہ پھر پوری سند لی جاتی ہے. تو سفیان ثوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور مدلس ہیں, پکے مدلس ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں سفیان ثوری مدلس ہیں. اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو. تو یہ کسی زمانے میں محدثین کے اندر یہ ایسا مرض آیا کہ وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطے کم سے کم شو ہوں, وہ کچھ استادوں کو سکپ کر دیتے تھے اور ڈائریکٹ کسی ایسے استاد سے حدیث بیان کرتے تھے جسے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تھی, لیکن ہوتے سچے تھے. یہ نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا, کہتے تھے ان فلاں, کہ فلاں سے روایت ہے. یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے سنا ہے, ظاہر ہے یہ کہتے تو جھوٹے ڈکلیئر ہو جاتے. تو اس طریقے سے یہ مرض چل پڑا. اور اسی لیے میں تو امام شعبہ کے ساتھ ہوں, وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدریس کرنے کو. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ سما کی تصریح جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف رہے گی. ہاں, سما کی تصریح کسی دوسری کتاب سے مل جائے تو الحمدللہ. آج اس ویڈیو کی وساطت سے ہمیشہ سے علماء اہل سنت یہ اہل کوفہ کو چیلنج دیتے آئے ہیں کہ دنیا کی تمام احادیث کو جمع کریں. اور ایک ہی مسئلہ ہے نا اس وقت پوری دنیا کے گلے میں اٹکا ہوا ہے احناف کے, کہ وہ سما کی تصریح تلاش کر دیں ہمیں کہ سفیان ثوری نے کس سے سنا ہے, استاد ڈھونڈے ان کا. کچھ نے کہا, پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں, اسے پردے ہی ڈالتا ہوں. تو سما کی تصریح تلاش کریں تو انشاءاللہ حدیث کو بیان کریں گے اور اسی وقت رب الیدین چھوڑ دیں گے. ہاں, پھر بھی منسوخ نہیں ہوگا, میں بتاتا ہوں. اس میں منسوخ ہی نہیں ثابت ہوگی, پھر دو طریقے ثابت ہوں گے. پھر بھی یہی طریقہ افضل رہے گا, وہ آگے آ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت دین چھوڑ دیا تھا, بس یہ کہ پہلی دفعہ اٹھائے تو وہ بھی اٹھایا. یہ بھی طریقہ, دو طریقے ثابت ہوں گے. منسوخی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی, لیکن انشاءاللہ ہم کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیں گے, کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیں گے, کیونکہ پھر صحابی سے ثابت ہو جائے گا نا. لیکن یہ الحمدللہ چیلنج امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ 1200 سال پہلے دیا تھا, آج تک قائم ہے کہ اس حدیث کی صحیح سند نکالیں. تو اس وقت سب سے بڑی ٹینشن یہ لینی چاہیے. اور یہاں میں بتا دوں, یہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو, حالانکہ ان کو پتا ہے, ان کی عوام کو. آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی, اور یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں نا, اور مشرکین تو ان کو بھی نہیں مانتے. تو جب غصے میں آتے تو کہتے تھے ان مسلمانوں سے تو یہ مشرکین بہتر ہیں. ٹفل میں آ گئے نا, ٹفل میں آ کے کہتے تھے. حالے ان کو بھی پتا ہے زمین اسمان کا فرق ہے, یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہی نہیں ہیں. لیکن جب بندہ ٹفل میں آ جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور حق سے اناد کرتا ہے. اسی طرح کا اناد پھر کیا ہے ہمارے یہاں پر بھی کچھ علماء نے. انہوں نے کہا جی سفیان ثوری کی تدلیس والی 10 روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں, پھر ان کو بھی ضعیف کو. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر مدلس کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے. ان کو پتا ہے, مان تم تعلمون, تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیان ثوری کی جو 10 حدیثیں لے کر آئے, ایک حدیث ایبسولوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے, ان 10 میں سے جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابقت میں نہ لیا ہو. مطابقت میں لیا, پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے, اور پھر آن والی بھی بیان کی, اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا. جس طرح سنن ابی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا, فرمایا یہ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا, وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے, آپ ہمارے لیے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کی سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر تو ضعیف ہے روایت, لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے. تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے, سند ضعیف ہے, متن صحیح ہے. اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ہم اس روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی روایت نکالے نا تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے، اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدلیس والی. لیکن یہ مولویوں کو، ان کے ملوں کو پتا ہے، لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا، الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق، اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر دیں گے کہ لو جی اب وہ راز ہی کھل گیا، جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے، لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی نہیں، ختم ہو گیا. تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر یہاں تک ہے. ابھی تو کئی باتیں آئیں گی، آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا، کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث، تو پھر آپ وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں، منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر، جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پھکی، علمی پھکی. پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا جی میں سما کی تصریح والے اصول کو نہیں مانتا، تو اس کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے، اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر بھی پرکھنے کے بعد. لہذا تعالی القادری صاحب کو بھی اب مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ امام بخاری کے ہیں. امام بخاری کے مقلد ہو تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں. ہم الادب المفرد میں لے کر ہے، اور مشکات میں بھی 3 جلد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے. مفافرت اور اسبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث، لیکن کتابوں میں تو آ گئی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کتابیں اس سے لکھی ہوئی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی، کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات کنایہ سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو. ولیعاذ باللہ تعالی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کیا ہے، حسن بصری مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہے ہیں، وہی رول اتنے بھی لگتا ہے، وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے. ان کے لیے تدلیس والی روایت نہیں مانی جاتی، ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں. ولیعاذ باللہ تعالی. اس قسم کی 5 مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک .com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم بیان کی، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میں مسئلہ نمبر 35 کے نام سے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوٹ کہا ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بےچارے صحیح روتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو رونا تو ہے انہوں نے. تو کوئی جواب نہیں ہوتا جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا، اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف بات باندھ ہی نہیں سکتے. بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان ثوری کی، ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. یہ امام ترمذی کے کامنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کامنٹ سن لیجیے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی، نمبرنگ میں پہلے بتا چکا، انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتا کیا لکھا، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْلَفْظِ، ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا، رفع الیدین کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو، قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں، انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی، سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی. تو امام داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑ گئی پیڑ، جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام ابو داؤد نے، مولوی دو نمبر تو ہوتا ہے، اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی، ترجمہ بھی نکال دیا، یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے، دو لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے، ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں لکھا ہوا ہے وہ لئی سبھی صحیح نے اللہ حاضل مانا، ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو، امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے، وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے، اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس نکل کر دیے. اور مشکات 800 سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا. وہ قال ابو داؤد ھذا حدیث لیس بصحیح علی ھذا اللفظ. اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے، اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے اس میں بھی سات کمنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عربی میں بھی موجود، مشکات کی اردو میں بھی موجود. تو میں آپ کو یہ مولویوں کی دو نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور مال کو دیکھتا ہے. شکلوں سے دھوکہ نہ دیں. سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے، حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے، ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کلر کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے. اور اگر کسی کا کردار برا ہو، اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو، انسان کو زہر لگتا ہے وہ. ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی، وہ میں نے بیان کر دی. اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اب کو وہ چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور 5 حدیثیں اس میں لے کر آئے. ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 748 نمبر. اس کے بعد 749، 750، 751 اور 752. اگلی 4 روایتیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی چاروں روایتوں پر الگ الگ بحث کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں. وہ حدیث کیا ہے؟ برا بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں. آگے لفظ ایڈ کروا دیے، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے، یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے. تو امام داؤد کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے، پہلے یہ نہیں کہتا تھا. اور یہ اپنے جتنے جس استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہے، 3 شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں، وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں، نہ دوبارہ نہ کرنے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں یہ ہوا، چاروں روایتیں نقل کی اور اینڈ پہ جناب کی کیا ٹھوکا، ھذا حدیث لیس بصحیح، یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. 5 روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بحث کر کے، یہ باب کیا باندھا اصل میں، باب کیا باندھا ہے، یہ تو بے عزتی کی ہے باب باندھ کے اصل میں. تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام داؤد نے کیا ہے. انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے، لیکن امام داؤد نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں. یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں، اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا ہے. اب بفرض محال، بفرض محال، بفرض محال، فار دا سیک آف آرگومنٹ، وہی بات جو قرآن میں آئی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے، بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے میں کہتا ہوں بالفرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے، تب بھی رب الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے. کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، دیٹس آل، منسوخی ثابت نہیں ہوتی. لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, احتیاط کا بالکل ون سائڈڈ بات ہے, لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتا نہ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو, بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو, ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے, تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین بے روایت صحیح نہیں ہے, لیکن نہیں, جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے. یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی, ہو سکتا ان کو چار سلواتیں بھی سنائے, داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دے ہو, فراڈ کر لگے تو میرے نال, کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو چار سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے اور دین کے معاملے, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, دین کے معاملے میں یہ ہے, پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے. تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے, جتنا بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, دین کے لیے بھی ذرا جائے نا. اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں, اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو رفل کہاں کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ. اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا, اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ سب کے پاس جانا ہوگا. اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا, کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں, اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے, تو عوام کے لیے پڑھنے تو آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے, آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی, عوام کے لیے کیا ہے؟ تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں. تو یہ دو نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر, میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی, لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر, انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے, وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں, الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے, جیسے کہ صحیح بخاری. اس کا نام ہے جز رفع الیدین. جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے. صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح, جامع کتاب ہے صحیح احادیث کی, لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو. جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے, جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا. وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے, اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا کون ہے, این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو, جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک جزیدی تھا تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعر آفاق, یہ اس سرکش کا رد ہے جو جزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو. تو کہتے ہیں یہ اس مجہور شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا, اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا, جو عربی نہیں جانتے تھے, اجمیوں مبہم رکھا, ایمبیگوس کر دیا, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے. سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے, اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے. لیکن اس منکر نے, اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے, اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے. اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں. آگے تو انہوں نے حادی کر دی, اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے, گوشت ہڈیوں اور دماغ میں. اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں, یہ سنن ابی داؤد الترمذی میں صحیح حدیث ہے, میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ دے, اس کا اثر ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جائے. یہ حدیث کے مطابق انہوں نے صحیح کہا کہ بدعت اس کے دماغ گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے. اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے, ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. غالب رہیں گے دلائل, اور آپ کو دلائل بالکل ون سائڈڈ ہے, جہاں بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے, کہنا نا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، احادیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی گمراہ ہو جاتا ہے، ان کو راستہ ہی وہ گمراہی کا نظر آ رہا ہے. اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتہ چلے نا. ابو جہل کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی جب اس نے دیکھنا ہی قدورت کی نظر سے. اس کو کہہ رہے ہو چشمہ لگا کے دیکھنا، جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنا ہے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے. اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے، جامع شیری لکھ لینے سے، وہ جامع شیری یا روح افزا نہیں بن جاتا. اہل سنت ہے کون؟ اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے جو کتاب و سنت کے منج پر ہے. تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رفع الیدین آپ خرید لیں، 122 حدیثیں آپ کو میرے لیے 60-70 روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی. اور الحمدللہ اسی کی کنٹینیوشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العینین تقریباً 500 صفات پر، اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چوم لیتے جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے ریزالو، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بہانے شروع ہوتے ہیں نا تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں. تو وہ اب آپ کو اگلے بہانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا ہے، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی، علمی پوائنٹ نمبر 3، کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں، لیکن وہ پہلے کرتے سن بعد ہی ختم ہو گیا سی، پہلے کرتے تھے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اس میں 3 دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حدیث ہے سن سنا کے سننی، ہم پڑھ پڑھا کے سننی یہ سن سنا کے سننی، ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہیں وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے. بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا، اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز میں ہی کرتے رہیں گے، بت نہیں گرے گا. یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو، ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے، ورنہ پھر توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں. اتنے بڑا جملہ، اور اس میں میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، توبہ کرے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا، کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آبا اجداد نے بھی نہ سنی ہوگی، ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. آبا اجداد سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ ہیں، انہوں نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی، مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا. اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن حدیث تو آبا اجداد کو کہاں سے پتا چلے گا. مراد یہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی، اور انہیں میں سے یہ ہے. الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی، وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منسوب کی جھوٹی، کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، وہاں بت رکھ کے آتے تھے. اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان احادیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے، جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا ہوا تھا. اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا، لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. وہ دیکھ لیں اب آپ، سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت بیان کرتے ہیں. وائل بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی رفع الیدین والی, یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے, اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں اور چادروں میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا, اور وہ کہتے ہیں میں پرٹیکولر آیا اس لیے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھوں. سن نبی داؤد اور سن نسائی میں یہ ڈیٹیل موجود ہے, پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پیش کی ہیں منہاج السوی میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے, وہ بھی ذرا سن لیجئے. وہ عدم ذکر والی احادیث, ہیڈنگ مان دی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان, اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, حالانکہ پڑھی بھی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی. دوسری دفعہ بھی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری یا چوتھی دفعہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو, پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو, اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو, پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ, پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے قوم میں, حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, جو ابو میساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو, پھر دو سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو, یعنی وہ تیزی تیزی سے نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے, پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں, لہذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں. تو بھائیو اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں سبحان ربی العلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کا بھی ذکر نہیں, اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں, وہ بھی منسوخ ہو گیا, جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے. یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر, کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا, باقی کا ذکر عدم ہے, یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنے ہی کرنا ہے لیکن تمہاری یہ غلطی ہے اس کو دور کرو. یہ روایتیں پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں, پہلے کا بھی نہیں ہے, اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے, دل بےمان تے اٹھتا ٹیر. اگر دل میں بےمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے, بیان کرتے جائے. اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو, تو اس طرح کرے نا اس پہ عمل, لیکن وہ نہیں کریں گے, وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی, پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو دل بےمان پہ ہجتا ٹیر, یعنی اگر دل میں بےمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے گھڑے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے تکبیرات کا بیان, کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے, دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے, اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے. وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا, رفع الیدین اتنے کوئی نہیں ہے, وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا ہے. پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی, ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے کیوں, اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں, تو وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی العلیٰ کا نہیں, اور مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں اور یہ حدیث نکال دیجیے انہوں نے بخاری مسلم سے. اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے, اس کو سمجھیں فزکس کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا, ایک ہوگا گریویٹی کا. آپ کو کہ جی گریویٹی کا چیپٹر دیکھیں, اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود, وہ چیپٹر ہی گریویٹی کا ہے. ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی. اسی طریقے سے تکبیرات والا چیپٹر یہ ہے, اور نماز کا رفع الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں, اس میں رفع الیدین والی حدیثیں ملیں گی, اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہی بات کروں گا, وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو. اور تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکسٹ میں جو دیتے ہیں منسوخی پر, یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو, نماز میں سکون کیا کرو. اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی موجود ہے, اور اس کے اوپر باب کا ذرا نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھس گیا. اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے, سلام کے وقت, سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو, ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھایا جائے گا, عربی میں اس کو رفع الیدین ہی کہا جائے گا, چاہے ایسے اٹھاتا ہے کوئی, ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے, رفع الیدین ہی ہوگا. سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت, یہ ہے چیپٹر کا نام. اور حدیث کے اندر چار طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر, کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہاتھ یوں ملاتے تھے یوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو, اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی لیکن آپ کو پیٹ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو اگر ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خشوع خضوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ابھی حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا, خود انہوں نے شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں, اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جو ہم کرنے کے قائل ہیں. اہل تشیع بھی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں تین دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اکبر, لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا, آخر میں تین دفعہ ایسے کر لو. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا, تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے, جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی منمانعت کر دیتے تھے. بخاری میں حدیث ہے جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, آپ نے مور لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 30,000 فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. لیکن بعض اوقات نہیں, سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا, ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر, یہ نجدیوں سے ہی ساری بدعتیں نکلتی ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کروں. یہ قیاس کیا, اجتہاد کیا, اس اجتہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ, اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مور کوئی نہیں لگائی, اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مور نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ, ہاتھ زانوں پر رہنے دو, صرف توجہ کر لیا کرو. اب آ رہی جناب کڑوی بات, میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو. کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی, میں مثالیں بھی تین دیتا ہوں, اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو, ہو ہی نہیں سکتا, یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے. مثلا جب شراب جائز تھی اس وقت صحابہ پیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, الحمدللہ معصوم ہے, شراب کبھی نہیں پی. قرآن پاک میں آیا یہ رجس من عمل الشیطان, یہ نجس ہے اور عمل شیاطین میں سے, صحابہ کرتے تھے سخت الفاظ سے منع ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ رجس نجس کام اور معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا. تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں, حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ بولے اللہ, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی, اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے ہو. دیٹ سال کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں, بس دیٹ سال. صحیح مسلم میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا تو آپ کو سلام کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا, حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے, اس وقت تک اجازت تھی. تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مشغولیت والا کام ہے, اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا, کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیے, یہ کو نماز ہوتی تھی پہلے, یہ کو باتیں ہوتی تھیں, یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان بھی گفتگو کی جائے, سلام کا جواب دی. کوئی بات نہیں کی, کیونکہ آپ خود کرتے رہے ایسے. اب یہاں اگر حضور یہ خود کرتے ہوتے ہیں, رفع الیدین والی اگر یہ رفع الیدین کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ حجت الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں, وہ ماننا پڑتا ہے. 9-10 ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں, اس سے تو چھٹکارے کوئی نہیں ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے 62.5 یا 63 سال تک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. توبہ کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور احناف کے علماء جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے, ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنا معاملہ سیدھا کرو. ولیعوذ باللہ تعالی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لہذا یہ کہنا گھوڑوں کی دمیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں اس کے بارے میں, یا کہنا یہ مکھیاں اڑانا ہے, اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی زمانۂ جہلیت میں, میں خود بھی کرتا رہا, میں خود بھی حنفی رہا, بریلوی دیوبندی ہی رہا 31 سال تک بریلوی, اس کے بعد دیوبندی ہو. تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ روایت نقل کی ہے, اور کیا جواب دیا ہے. وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو ہضم نہیں ہوتی, میں اگر امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات کرتا ہوں. جز رفع الیدین میں 37 حدیث لے آئے ہیں, یہی گھوڑوں کی دموں والی, جابر بن سمرہ سے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے. اچھا, اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشہد کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے, تو بھائی عدم ذکر ہے اس میں, اور جس میں نہیں نا اس کو انہوں فی صلاح کے الفاظ ہے نا, اس کا جو ترک مسند امام احمد میں ہے اس میں الفاظ ہے وہم فی قعود, ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے. اس کو فی صلاح, وہ کہتے ہیں نہیں سلام ہو تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں اس کو فی صلاح نماز میں, تو وہ رفع الیدین کا ذکر تھا. تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے, خود یہ نماز کے جو 7 فرض بتاتے ہیں ان میں 7 خروج بسمی ہی بتاتے ہیں. تو مسلم امام احمد کا ترک, تو یہ عدم ذکر سمجھیں. مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے, میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے, سموسے بھی کھلائے, چائے بھی پلائی, کیک بھی کھلایا, فروٹ بھی کھلایا, آپ باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی, پکوڑے اور سموسے زبردست تھے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیک اور چائے اور فروٹ نہیں کھلایا آپ کو؟ عدم ذکر. تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں, اب آپ اتنے لوگ سو کے قریب یہاں پر سن رہے ہیں, باہر جا کر کوئی بندہ میری بتائی ہوئی باتوں کو 80% کاپی کر لے گا, کوئی 40%, کوئی 30%, تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں؟ تو جو جو صحابہ نے جو جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی, تو باقیوں کا عدم ذکر ہوتا ہے. تمام احادیث کو جمع کر کے جس طرح قرآن پاک کی بھی ساری آیات سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے, احادیث بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو امام بخاری نے 37 حدیث جز رفع الیدین میں کمنٹس کیے, یہ تشہد کے متعلق ہے. پہلا جواب انہوں نے کیا دیا, وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے, رتی برابر بھی علم ہے, وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رفع الیدین کے خلاف لے کر آئے. یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم. دوسرا جواب ہے پھکی والا, لاجیکلی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رفع الیدین اور عید میں بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دو. دیکھو امام بخاری بھی پھکیاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں عید میں جو تم 6 کہہ رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے, تم سال کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو, تو چھوڑو اور آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا وتر والا جو قنوت سے پہلے رب الیدین, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے تین تابعین سے, الحمدللہ ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ رب الیدین کا ثواب تو ملے گا, یعنی دعائے قنوت سے پہلے, رکوع سے پہلے دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رب الیدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ اکبر ہوتا ہے سجدہ قرات کے لیے رمضان شریف میں, تو اللہ اکبر کہہ کے رب الیدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے, تو ہمیں تو الحمدللہ مزہ آتا ہے. پھر جز رب الیدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے جابر ابن سمرہ والا, یہی گھوڑوں کی دھموں والا, پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے, اس سے بھی بڑے انداز سے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دھموں والی حدیث رب الیدین پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعبیر کر رہا ہے. اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے سورہ نور آیت نمبر 63, توبہ توبہ توبہ, یہ آیت امام بخاری نے بیان کر کے ڈرایا, فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِي, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. میں حضور نے رب الیدین تعلیم فرمایا اور وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملوں کو بچانا ہے, اپنے بزرگوں کو بچانا ہے, ان تصیبہم فتنہ, کہ ان پر کہیں فتنہ نہ آ پڑے, اللہ آزمائش میں نہ ایسی ڈال دے ایمان یا برباد کر دے, او یصیبہم عذاب علیم, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر آ جائے جو رسول اللہ کی احادیث کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں. صحیح لگایا نا فتویٰ, یہ ہے قرآن و حدیث سے فتویٰ. تو بھائیو آج تک جس نے بھی بتوں والی حدیث بیان کی یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا یا رب الیدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی, تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر 4. جی مان لیا جی کہ رب الیدین تو ثابت ہے, اب یہ اگلا اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں کتنی انٹلیکچوئل ترتیب سے میں چل رہا ہوں, انشاءاللہ یہ پوری ویڈیو بک بن جانی ہے. جی بالکل, رب الیدین تو ثابت کر دیا جی آپ نے, بغیر والی تو روایتیں ضعیف ہیں اور منسوخ بھی کوئی نہیں ہوا, لیکن ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رب الیدین کرتے تھے, کتا کھوئی چی آلے بھی وفات تک ثابت کرے. بھائیو ہم تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی اس طریقے سے پڑھی, کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے, تو وفات تک کیوں ثابت کرے؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک پہلا رب الیدین کرتے تھے, جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوگی اس کے ساتھ دوسری والی بھی لکھی ہوگی. بالکل وہی پھر الزامی جواب ہی دیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ثابت رہے تو کرتے ہی ہوں گے. تو بھائی ادھر بھی یہی ثابت ہے, نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب وہ اثر ثابت ہوا اور نہ یہ گھوڑوں کے دھموں والی روایت, اور بتوں والی تو ویسے ہی من گھڑت تھی. تو خود بخود یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ منسوخی والا چکر ہی کوئی نہیں, ایک ہی طریقہ ہے جو نماز کا ثابت ہے. لیکن شکر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں, سولوشن اینڈ پہ ہیں, پرابلم اینڈ پہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہم احترام سے آپ کا یہ سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ وفات تک بھی رب الیدین کرتے تھے, یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں. مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہے. تو پہلے وہ حدیث یاد کر لیں, صحیح بخاری کتاب الاذان میں 631 نمبر حدیث, سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تقریباً 20 دن تک وہاں رہے, کچھ نوجوانوں کے ساتھ آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے وقت کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا, ان کو دین سکھانا, اور دیکھنا سلو کمار آئی تم اونی وسلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی نقل کیا کہ مجھے حضور نے حکم کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. 9 ہجری فتح مکہ کے بھی سال کے بعد. اور اب میں آپ کو حدیث وہ بیان کرنے لگاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد ہے. ابو قلابہ تابعی کی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اسی صحابی کو جس کو حضور نے حکم دیا تھا میری طرح نماز پڑھنا. اب آپ صحابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا اس طریقے پہ شروع کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو. اور وہی صحابی مالک بن حویرث ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو پھر دیکھا جن کو حضور نے کہا تھا سلو کما رہی تم ہونی وسلی, نماز پڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا, پھر رکوع میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اور پھر انہوں نے نماز مکمل کر کے کہا کہ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے. لو جی مسئلہ بالکل حل ہو گیا. اسی طریقے سے میں نے بتایا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی, وہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، پھر اگلے سال دوبارہ آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابو عمیر صادی کی حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بیان کیا اور 10 کے 10 نے تصدیق کی، اور وہ پورا نماز کا ڈیٹیل طریقہ میں بیان کر چکا ہوں، اس میں بھی رفع الیدین اور جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے الحمدللہ۔ اب بالکل اس سے بھی آگے میں ایک سٹیپ جانے لگا ہوں، یہ پہلے کسی سے آپ نے بات نہیں سنی ہوگی اس انداز میں، وہ ہے بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیں ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی۔ لو جی آ گیا جی، وفات کے آخری دنوں میں، اور ایک مہینہ پہلے، مسلم میں جو اس کا ترک ہے اس میں الفاظ ہے ایک مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ اب تو ٹائم بھی مل گیا ہمیں، مسلم شریف میں 5-6 ترک ہیں اس کے، اور بخاری میں بھی 2-3 ترک ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں ایک مہینہ پہلے اپنی وفات سے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ لو جی عمر تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک مہینے تک تو پہنچ گئے تھے، ایک مہینے تک پہنچ گئے مسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا، بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، کہ آج جو شخص روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس کو موت آ جائے گی، یعنی صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اور واقعی 110 ہجری کے اندر ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفی 110 ہجری، ایگزیکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 99 ایئرز اور کچھ مہینوں کے بعد، راؤنڈ آف کر کے 100 سال کے بعد وہ فوت ہوئے 110 ہجری میں۔ یہ حدیث میں نے کیوں سنائی، اس کے راوی کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر، ایک مہینہ پہلے تک۔ اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری اور مسلم میں میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، لیکن اس میں پھر مولوی گھس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو انہوں نے طریقہ بتایا نا، وہ پہلے والا بتایا ہوگا، بعد والا نہیں بتایا ہوگا۔ تو بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں، بعد والا ہی طریقہ ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے، وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو 739 نمبر حدیث ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ نافع تابعی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 30 سال کے بعد ابن عمر کی غلامی میں آئے، وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے۔ یہ تابعی بیان کر رہا ہے، اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وفات کے بعد بھی، اور نافع کو طریقہ وہ یہ سکھا رہے ہیں۔ لہذا وہ الیاس گھمن صاحب جو اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں، اور کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں کس کونے خدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اور کتاب کا نام ہی آپ سن لیں اخبار الفقہا، فقیوں کی خبریں، جیسے بولتا نا خبریں اخبار ہے، یا یہ دنیا نیوز، یہ ٹی وی جیو نیوز، یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہا، حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ، اور روایت نقل کی، اور میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان علماء کو، ان کو تو پتا ہونا چاہیے، اور روایت کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے رفع الیدین کرتے تھے، جیسے ہی آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ دیکھ لو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 11 سال پہلے آئے ہیں، اور وفات سے 1.5 سال پہلے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی حدیثیں اور بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جی، یہ بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے، روایت انہوں نے نقل کر دی۔ اور عبداللہ بن عمر والا تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، تو یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے، لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں، تاکہ یہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت لے کر آتے ہیں شرح معانی الآثار سے، مجاہد تابعی کا قول ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں صرف رفع الیدین کرتے تھے۔ بھائیو اس پہ جرح مفسر موجود ہے، یہ حدیث کی اصطلاح ہے کہ جب محدثین ان ڈیپتھ کسی روایت پر جرح کر دیں کسی ایک راوی کے اوپر، تو وہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اور وہ کس کی ہے؟ عام بندوں کی نہیں۔ امام احمد بن حنبل مسائل احمد میں جو ان کے بیٹے نے اور امام داؤد نے نقل کی ہیں ان سے جو فتاوا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت باطل ہے، امام احمد بن حنبل حدیث کے امام، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہہ رہے، اور یحییٰ ابن معین جو ان سے بھی بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش، یہ اس کا وہم ہے، اس کے سوا یہ روایت کچھ نہیں. لہذا میں نے یہ بھی کلیئر کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 5. اب جناب اگلا اعتراض آ جاتا ہے. شیطان آپ کو پتا ہے بہت بڑا استاد بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جو گمراہی پر چلا رہے ہیں شیطان کو چھوٹا استاد تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں، وفات تک بھی ثابت ہو گیا، لیکن خلفہ راشدین سے ثابت کریں. عبداللہ بن عمر کو خلیفہ راشدین میں سے تو نہیں تھے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، حدیث میں تو ہے خلفہ راشدین کی سنت پر چلنا ہے. عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تو بچے تھے اس وقت، ان کو کیا پتا. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. حضور اس کو مرد کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہہ رہے ہو بچے تھے. مت ماری جائے جب کسی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر 13 سال تھی اور عبداللہ بن عمر کی عمر 15 سال تھی. رجل صالح. اور ذخیرہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں وہ روایت کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بچے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے، تو خلفاء راشدین سے پھر میں وہی بات کروں گا. میں پھر سولوشن اینڈ پہ ہوں، یہ مسئلہ بھی حل کروں گا. دل بےمان تھے اجتنا ٹیر، جدھر تک لے کے جاؤ گے اتنے تک جاؤں گے. لیکن پھر آخر میں جو میں نے ڈیمانڈ کرنی ہے نا، وہ بھی پھر پوری کرنی ہوگی ان شاء اللہ. تو اب سنیے خلفاء راشدین سے بھی خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی ربہ، جن کے بارے میں امام حنیفہ نے کہا میں نے اس سے افضل شخص روئے عرض پہ کوئی نہیں دیکھا. اور حقیقت بات ہے، بہت متقی پرہیزگار امام. انہوں نے حدیث روایت کی ہے سنن الکبریٰ بیہقی میں سے ہی سند کے ساتھ، پیج نمبر 73 اور جلد 2 میں. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر وہ رفع الیدین کرتے تھے. جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا رفع الیدین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، کیونکہ مسئلے تو اس وقت خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تابعین میں. وہ میں بتا دیتا ہوں، آج میں وہ ٹروتھ بھی ریویل کروں گا کہ یہ بدعت شروع کیسے ہوئی ہے. اور یہ بدعت کا لفظ چونکہ امام بخاری نے استعمال کیا اس لیے میں بھی استعمال کر رہا ہوں، اور یہ میری اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اگری نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی. رفع الیدین کو چھوڑنے کو جو میں نے بدعت کہا، یہ شروع کیسے ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ یہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، خلیفہ راشد اول، پہلے خلیفہ راشد. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے. لے جی خلیفہ راشد پہلے. اب آ جائیے جناب چوتھے خلیفہ راشد. ویسے تو الگ الگ بھی سب سے مل جاتی ہیں، لیکن میں بات ہی کنکلوڈ کرتا ہوں. سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا سے مراد دلی محبوب، جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا. حدیث سے متواترہ ہے یہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے. تو مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے تین ویسے ہی کور ہو جائیں گے الحمدللہ. اس لیے میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی یہ حدیث ڈالی ہے، میں نے حضرت ابوبکر صدیق والی نہیں ڈالی کیونکہ وہ مین سٹریم والی بک میں نہیں تھی. اور یہ بھی آج میں ٹروتھ ریویلڈ کر رہا ہوں کہ کتب ستہ میں خلیفہ راشد صرف ایک حضرت علی ہیں جن کی رفع الیدین والی حدیث ہے، باقیوں کی تو حدیث ہے مختلف ٹاپکس پہ لیکن اس ٹاپک پہ نہیں ملتی. اور وہ جامعہ ترمذی میں 3423، ابی داؤد 744، سنن ابن ماجہ 864. سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے یعنی دو رکعتوں کے بعد تب بھی رفع الیدین کرتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی حالت میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. لیکن وہ میں نے بتایا انس ابن مالک سے جز رفع الیدین میں ثابت ہے کہ وہ کرتے تھے، لہذا یہ جائز ہے، اس پر ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے. اب جز رفع الیدین میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ امام بخاری کا ویژن، میرا تو ویژن پہلے تھا، امام بخاری کے ویژن کے ساتھ میرا ویژن میچ کر گیا کہ امام بخاری نے 122 حدیثوں والی جب جز رفع الیدین لکھی تو آپ کو پتا ہے پہلی حدیث کس شخص سے لی؟ مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ مسئلہ میں ایسے ہی تھوک دیا نا، خلفائے راشدین تو ثابت کرو، تو پہلے انہوں نے مولا علی کی حدیث لی تاکہ ادھر ہی مسئلہ ختم ہو جائے کہ جب سیدنا علی جو اتنے بڑے امام علم کے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 639 نمبر کہ جرابوں موزوں پر مسے کے بارے میں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی مدت کیا ہے، تو عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے یہ مسئلہ. تو انہوں نے بتایا کہ مقیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات موزوں پر مسے کی مدت مقرر فرمائی. یہ وہ ہیں حضرت علی، علم کا پہاڑ. تو امام بخاری نے پہلی حدیث لی سیدنا علی سے، اس کے بعد امام بخاری کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ سنے، پہلی حدیث کے بعد ان کے کامنٹس. امام بخاری فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 صحابہ سے مجھے احادیث پہنچی ہے. اب یہ آج ایک بندے نے چوہا چھوڑا جی، 17 تو باقی پھر نہیں کرتے ہوں گے، مت ماری جائے کسی کی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ایک صحابی سے حدیث ہے کہ نبی کو وہاں پر فوت کیا جاتا ہے جو اس کا پسندیدہ مقام ہوتا ہے، اور اس کے راوی صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے. لہذا اس کا مطلب ہے باقی تمام صحابہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ حجرہ عائشہ میں دفن کیا جائے. یہ مطلب ہے حدیثیں ہوتی چند صحابہ سے روایت ہے، اور ذخیرہ حدیث کا تقریباً 70% 7 صحابہ سے روایت ہے. وہ میں نے اس لیکچر میں بتایا ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑتا حدیث کا فتنہ، وہ 7 صحابہ کون سے ہیں. یہ بالکل عجیب و غریب، دل بے ایمان تو اٹھتا ٹیر. تو وہ کہتے ہیں 17 صحابہ سے مروی ہے کہ وہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. یعنی 17 تو ہمیں پتا ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ ایک بتائیں نا، ہم تو 17 کو بتا رہے ہیں نا، ان کی روایتیں موجود ہیں. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں، صحابہ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. پھر انہیں بتا دیا وہ کون کون سے ہیں جن سے ان تک حدیثیں پہنچی ہیں. ابو قتادہ، ابو اسید، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر، مالک بن حویرس، ابو الموسیٰ اشعری، ابو حمید صابی رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ سارے صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں، اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، پس اس راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ اس کی بات ہو رہی پہلے رفع الیدین کی نہیں. اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتی ہے. اسی طرح علماء مکہ، علماء حجاز، علماء عراق، علماء شام، علماء بصرہ، علماء یمن، لیکن کوفی نجدیوں کا نام نہیں لیا انہوں نے، ان کی بڑی تعداد، اور یہ نجدی نجدی میں جو کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر 67 ریکارڈ کروا چکا ہوں، بخاری اور مسلم سے ثابت کیا کہ اہل کوفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کو نجد فرمایا تھا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا. اور اہل خراسان کی ایک بڑی تعداد سے مروی ہے، ان میں سعید ابن جبیر، عطا بن ابی ربا، مجاہد، قاسم بن محمد بن ابی بکر، دیکھیں، سالم بن عبداللہ بن عمر، عمر ابن عبدالعزیز، ابن سیرین، طاؤس، مکحول، عبداللہ بن دینار، نافع، عبید اللہ بن عمر، حسن بن مسلم، قیس بن سعد، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تابعین جو یہ رفع الیدین کرتے تھے. آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور ان کے تمام شاگرد بھی رفع الیدین کرتے تھے. اہل بخارا کے محدثین عیسیٰ بن موسیٰ، کعب بن سعید، محمد بن سلام، عبداللہ بن محمد، یہ تمام کے تمام لوگ رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر الحمیدی، علی بن عبداللہ المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو رفع الیدین کے بارے میں ہے حق مانتے ہیں اور ان کو روایت کرتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے. پھر وہ حدیث لے گئے دوسرے نمبر پر، وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی، جو میں کہتا ہوں تمام حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے، لیکن امام بخاری نے بڑے طریقے سے پہلے کہا کہ حضرت علی کا نام لکھوں تاکہ یہ مسئلہ ٹھپا جائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. لہذا الحمدللہ اب یہ ہمارا جو بڑا ٹاپک تھا کور ہوا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہاں جی، علمی پوائنٹ نمبر 6. اچھا جناب ٹھیک ہے، خلفاء راشدین سے بھی ثابت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی بھی کتا خوہ میں ہے. یہ کتا خوہ میں کیا، پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ 20 ڈول نکالنے ہوتے ہیں نا کنویں کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کتے کو بھی نکالنا شرط ہے. 20 ڈول نکالے اور پھر بدبو آتی رہی تو پہلے کتے کو نکالنا ہوگا، اس کے بعد 20 ڈول نکالیں گے تو تب کنواں صاف ہوگا. تو لیکن کنواں جب ویسے جب تک کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کی آلودگی ختم نہیں ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے, ثابت ہو گیا رفع دین خلفاء راشدین کا عزم, لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع دین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے, کر لو ٹھیک, نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں, تو نماز ہو جاتی ہے نا. اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ والی خرابی, سورہ توبہ آیت نمبر 31, انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر, ولیعوذ باللہ. اور یہ نہ سمجھے یہود و نصارہ کا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی, ولیعوذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, بخاری میں حکم ہے رب الیدین کرنے کا. مالک بن وائرس کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں, کہ سلو کمار آئی تو مونی اسلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے, اب آپ ایک ایک حکم پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلے تو الزامی جواب دیتے ہیں, آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو باقی والے نہ کیا کرو, وہ بھی حکم کوئی نہیں. حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, بات ختم ہوگی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے تو نبی وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو مالک بن وائرس کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا, بخاری اور مسلم میں موجود ہے, یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے, بخاری اور مسلم دونوں میں انہوں نے نماز پڑھی, نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے, رکوع میں جاتے وقت اٹھائے, رکوع سے اٹھ کر اٹھائے, اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی, تو حکم تو امپلائڈ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں. تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251, وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو تین دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی, چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا, تو یہ کریں نا, نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے, بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے. تو پھر کہیں گے نا یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی, اب یہاں حکم بھی ہے پھر جائز نہ جائز والا چکر شروع کر دیا, تو دل بےمان تے اچتا ٹیر. اور بخاری میں الگ سے مالک بن وائرس روایت کرتے ہیں جلسہ اسراء کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا, تو یہ جلسہ اسراء کا ذکر وہاں پر موجود ہے. تو یہ الحمدللہ عمل ہے, اب اس پہ حکم ہے, اب اس پر عمل کریں. اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے. تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا, آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے, جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آمین بھی اونچی ہوتی ہے, یہ بہت ان کے پازیٹو پہلو ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے, ورنہ ایک وقت تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے, لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتا نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے, اس لیے رفع الیدین آتا تھا, پاکستان کے مولویوں کو پتا نہیں کس نے بتا دیا. تو اس میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے, گوالا دودھ دے گا کوئی پانی ملا کے دے گا, کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا جوہڑ کا بھی. تو بھائی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں, جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین یہاں لوگوں کو سکھا دیا, ٹوٹی بوٹی فارم میں سکھایا. تو وہاں پر یہ ہے, اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا. لیکن علماء عرب کی تین خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایک تو جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا, حالانکہ حکم تھا جلسہ استراحت کا, میں نے بتا دیا. اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا, مفتی اعظم سعودی عرب 1933 سے 1999 تک 66 سال تک, انہوں نے اپنی نماز کے طریقے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی نہ بیٹھے تو جائز ہے. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے فتوے نکالتے پھریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ. صحیح بخاری 6251. اور آپ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی کہ تم یہ بات کرو کہ خیر ہے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے, چاہے وہ مفتی اعظم سعودی عرب ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی تابعی کیوں نہ ہو. اور جی تابعین دفعہ ذہن چھوڑ گئے تھے, چھوڑے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق وہاں سے پڑے گا جب صحابی کا نام آ جائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا, ادر وائز کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ غلطی جیسا اس طرح, دوسرا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, وہ میں نے پچھلی دفعہ 8 پوائنٹس بتائے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ نکال دیا. ابو حمید صادی کی حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے, حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, ہر ہڈی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی حالت میں, نارمل حالت میں کہاں ہوتی ہے. الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی سب کا, کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے, اور میں نے وہاں علمی گرفت ان کی تھی. اور تیسرا سجدے میں جاتے وقت وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ, حالانکہ میں نے صحیح حدیث ابو داؤد سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور اونٹ کو بٹھا کے کس طریقے سے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں, مولویوں نے اس کی تشیعات نہیں کرنی. اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے لگاؤ. اور 803 نمبر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے لگاتے تھے. اور اس کی پوری سند جو ہے وہ باقی کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ تین خرابیاں ہیں ان کے اندر. اب وہ میں ٹروتھ ریویل کرتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں, یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں کھولا کہ تابعین نے رفع الیدین کرنا چھوڑ کیوں دیا تھا. بالکل اس طریقے سے جس طرح بھی عبداللہ بن باز نے کتاب لکھ دی نا کہ دوسرے سجدے کے بعد مرضی ہے بیٹھ جائیں, اٹھ بھی جائیں تو خیر ہے. اب وہ اتنی بڑی اتھارٹی بنے ہوئے نا, اب 500-600 سال جب گزریں گے تو لوگ کہیں گے جی دیکھو 500 سال پہلے ایک اتنے بڑے مفتی اعظم عربین دے کہہ کے گئے نا کہ جی دوسرے سجدے کے بعد نہ بھی بیٹھے تو حرج نہیں. اور ابھی پریکٹیکلی تو امام کعبہ کوئی نہیں بیٹھتا نا, ڈائریکٹ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا اور لوگ جس اسرار کو بھول جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہوگا, اس بندے کی اپنی کتاب میں بھی, عبداللہ بن باز کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا, لیکن اس کے فالوورز کہہ رہے ہوں گے جی مفتی صاحب نے فرما دیا, بس بزرگوں نے فرما دیا کافی ہے. یہ ہوگا بالکل اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی چند سست الوجود لوگوں نے, جو میں سمجھ رہا ہوں, انہوں نے رفع الیدین کرنے میں بڑا تردد تھا. اور یہ میرا جملہ بھی یاد رکھیں, رفع الیدین اور جلسہ استراحت اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے لگانا یہ نماز کی بریکیں ہیں, اس سے نماز کا سکون بڑھتا ہے. جس نے فٹافٹ نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے مصیبت ہے یہ چیز, کیونکہ وہ پہلے رفع الیدین کرے گا سکون کے ساتھ, پھر بھائی وہ فوراً جائے گا, فوراً اٹھے گا. اب جو بندہ پہلی رکعت میں بیٹھے گا پھر سکون سے جلسہ اسرار کے بعد ہاتھوں پر اعتماد کر کے اٹھے گا, وہ ڈائریکٹ دوسری رکعت میں اٹھے تو وہ اپنا ایک منٹ بچا لے گا. تو یہ سستیاں کرتے کرتے, یہ تابعین کے دور میں شروع ہو گئی تھی, کرتے انہوں نے کہا خیر یہ چھوڑ دے, خیر کرتے کرتے نماز کا حلیہ بگڑ گیا. یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے خراب ہوا ہے. ورنہ اہل سنت اہل تشیع یہ چند ایک مسائل اتنے کریٹیکل, ان میں یہ متفق ہے رفع الیدین والے مسئلے میں بھی, جلسہ اسرار میں بھی, اور اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے ہیں پہلے ہاتھ لگاتے ہیں. یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے, دو مختلف سورسز سے احادیث کا جمع ہونا. تو یہ اصل میں مسئلہ اس طریقے سے خراب ہوا ہے, اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر بگڑتے چلے گئے, اور اب مصیبت بن گئی ہمارے لیے. ہم بتاتے ہیں لوگوں کے, لوگ کہتے ہیں انہوں نے کتابیں پڑھا, وہ پوائنٹ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ میں اس کا بھی جواب انشاءاللہ دوں گا. تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے, تو یہ حدیث بھی جامعہ ترمذی کی سن لیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154 المستدر للحاکم میں بھی موجود, اور امام زابی نے بھی موافقت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, اور لعنت کا مطلب ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا. ان میں سے چھٹا بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اگے آپ سمجھو, آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی ہے. اب مجھ سے یہ نہ فتویٰ لیں کہ ان تابعین کا کیا بنا, ہم اہل سن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، فتویٰ نہیں لگاتے. جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ہم لعنتی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی. اسی لیے ہم یزید پر بھی لعنت نہیں کرتے. ہاں یزید لعنت کا مستحق ہوا، وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے، لیکن خود نہیں بھیجتے، وہ خود ہو جائے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا. رام مسئلہ اس کا حکم والا تو پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کا حکم کہاں پر ہے، اور یہ بھی چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار، عید والا رفل دین بھی چھوڑ دیا کریں. یہ وہی علم الکلام والا پھکی والا جواب کہ ٹھیک ہے پھر پہلے کے ساتھ چیڑ کیوں ہے، پہلے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چیڑ کیوں ہے، پہلا بھی چھوڑیں ڈائریکٹ آگے احبان اللہ اکبر کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں ضد کے اوپر. اب صحیح بخاری میں اب جو میری طرف سے تین جواب ہیں کہ جو رفل یدین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کانٹیکسٹ میں میں نے تین جواب بنائے ہیں بڑے تفکر کر کے، وہ آپ سن لیجئے. پہلا جواب صحیح بخاری 791، زید تابعی کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع اور سجدے کیے نماز کے. جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو زید تابعی کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان نے اس کو کہا، صحیح بخاری 791 نمبر حدیث، اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اب میرا بھی جملہ سن لیں، آج وہ زندہ ہوتے حذیفہ ابن یمان تو میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جملہ بھی اس میں ایڈ کیجئے کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو وہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں نماز ہوتی یا نہیں ہوتی اس کو چھوڑے. دوسرا جواب جز رفع الیدین میں ہے، وہی تابعین والا جو چکر شروع ہوا تھا، 15 نمبر حدیث صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یہ سیابی مارتے تھے کنکریاں. یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ سست الوجود کی کیا کام کر رہا ہے تو کنکریاں مارتے، چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے تاکہ اس کو یاد رہے، جیسے اسکول میں ٹیچر بھی کبھی ڈنڈا مار کے سزا دیتا ہے. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے، اس وقت سست الوجود لوگ آ گئے تھے. جیسے معذرت کے ساتھ اب میں کڑوی بات بھی کر دوں، جیسے ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب ان کے علماء چیختے بھی ہیں لیکن ان کی امام بات نہیں مانتی. کس معاملے میں؟ ننگے سر نماز پڑھتے. حالانکہ ننگے سر نماز ہونے پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اتفاق ہے، لیکن سنت کے تو خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ، کم از کم نماز کے لیے تو زینت بنا لیا کریں. نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. اصحاب الحدیث اہل سنت وہی ہوگا جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اب ان کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے لیکن عوام بات ہی نہیں مان رہی. اور جو بندہ سر ڈھانپنے میں بات کرتا ہے اس کو کہنا ہے کہ بریلویاں گلا شروع کرتی ہیں. تو یہ بالکل وہی حساب ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا، وہ چلتے چلتے اب تابعین کے دور میں بھی لوگ رفع الیدین چھوڑ چکے تھے کچھ سست الوجود لوگ. تیسرا جواب امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 241 ہجری، ان سے امام ابو داؤد نے جو مسائل احمد نقل کیے ہیں اس میں صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ امام صاحب سے ایکزیکٹ یہی کوشچن ہوا جو ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. ذرا جواب سنیں احمد بن حنبل کا، وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ذرا جواب دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، نہ میں ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں نہ ہونے کی. البتہ وہ شخص فی نفس ہی ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے، ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے. یعنی انہوں نے بٹوین دا ورڈز وہی فتوے سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کی نماز ناقص تو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو ہٹا ہوا ہے. اور میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ جو سورہ محمد کی آیت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق عمل کرو. اب سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 7. اچھا جی، پھر اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جو یہ نہیں کرتے تھے، یہ آخری اربا. اب اس میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں گا، قیامت دن بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے. اور سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دے, ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور میرے دوست نے بڑی پیاری بات کی, وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا میں ہی غصہ ہے, آخرت میں تو ہوگا, جب ہم کتاب و سنت کے منج پہ ہے تو ہمیں ادھر بھی غصہ آتا ہے, یار ہمارے مولویوں میں اتنا پال کیا, ان کو لتر مارنے چاہیے. واقعی قرآن کی آیت ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے, لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں, جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, کیا امین کی, تاکہ یہ اسفلین میں سے ہو جائے. ولیعاذ باللہ تعالی. کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا فلاں تابعی کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ اچھا, اس کے بھی اصولی جواب میں نے پانچ تیار کیے چھوٹے چھوٹے. پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو, قرآن اور سنت اور سلف کا اجماع یہ ہے مین چیز, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی جھگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو. اور آج یعنی کتاب و سنت ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہے, ایز این انسٹیٹیوشن یعنی کتاب و سنت. دوسرا جواب, خود ہمارے ائمہ کرام نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام جعفر الصادق, تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے, ایون صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات, اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے, کیونکہ امام شافعی کی کتاب بھی ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے, امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے, امام حنیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں, ورنہ ہم دیکھتے تو اس پہ بل انڈائریکٹلی جو پتا چلتا ہے. تو ہم نے انہی کی بات پر, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملی, ہم نے ان کا قول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر, اور خود ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے. یہ جواب نمبر ہے چار. تین مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. نمبر ایک, اور یہ مسئلے کہاں ہیں, فتاوی عالمگیریہ میں, در مختار میں, اور الموتا امام محمد میں, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینے کو حرم مانتے ہیں, بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں ہیں فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر. دوسرا مسئلہ, شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے, اور یہ خالی امام حنیفہ نہیں ہے, امام مالک بھی الموتا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ان سے بھی بات چھپی رہے گی. حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی پانچوں کتابیں, کتب ستہ کی, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے, جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے, پوری زندگی کے روزے رکھے, اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے. اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا, سارے بریلوی رکھتے ہیں شوال کے 6 روزے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انہوں نے چھوڑ دیا. تیسرا, وہ عقیقے کو بدعت کہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسم مانتے تھے. لیکن الحمدللہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, آج سب عقیقہ کرتے ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر کتاب العقیقہ کے بارے میں, جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قربانی والے لیکچر میں بتایا. اور پانچواں اصولی جواب یہ ہے جو میں بالکل کلیئر کٹ کر کہہ دوں آپ سے, کہ میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی بڑا امام ہو, میں اس کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ہم کسی بھی بزرگ کو پروفٹ کے درجے پر فائز نہیں کر سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پر اعمال اکارت ہو جائیں گے سیدنا ابوبکر اور عمر کے, کیونکہ بخاری میں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی, حضور سے بدتمیزی نہیں کہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آوازیں بلند ہو گئی, اللہ نے فرمایا آواز بلند کی اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی, خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے ہوگی. تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے پر کہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے, ہمارے فلاں امام نے کہہ دیا, تو ہم یہی تو پھر رونا روتے ہیں, ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں؟ جب یہ لوگ اپنے آپ کو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو محمدی کے, ان اماموں نے نہیں کہا. اور یہ میرا چیلنج ہے, قرآن میں, حدیث میں, یا کسی امام کے قول میں دکھا دیں, ضعیف سند سے بھی کسی امام نے کہا کہ میری تقلید کرو, یہ تو اصل بیماری ہے خود. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک یہ رفع الیدین کرتے تھے. اگر کوئی کہنا میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں کہ یہ امام کرتے تھے, تو اس کا رفع الیدین بھی زیرو سے ضرب ہے, جب تک اپنی نسبت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کرے گا. ہمیں شافعیوں کی نماز بھی کوئی نہیں چاہیے جب تک وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نماز پڑھتا ہوں. یہ بات بالکل کلیئر ہے, کیونکہ قیامت والے دن ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے امام حنیفہ کے پیچھے چلے تھے یا امام شافعی کے پیچھے یا امام مالک، ہمیں ایک بندے کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. فرق قرآن بھی الفرقان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان، الحمدللہ. تو بھائیو 99% محدثین، اور یہ بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ویسے کہنا چاہیے 99.99% محدثین، تابعین، صحابہ تو 100%، سب کے سب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اب احتیاط کس کے اندر ہے؟ اور خود جن بزرگوں کے نام لیوا ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 505 ہجری، انہوں نے کیمیاء سعادت میں نماز کا یہی طریقہ لکھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 571 ہجری، انہوں نے بنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ یہی لکھا. بریلوی، دیوبندی، الحدیث سب نے ترجمے چھاپے ہوئے ہیں، وہ خود پڑھ سکتے ہیں. اور خود شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 1176 ہجری، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا. اور اس زمانے میں تو آپ کو بتایا رفع الیدین کرنے کا مطلب تھا گھاٹا اتار دیا جائے، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک جملہ لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مجھے نہ کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ یہ احادیث بڑی مضبوط ہیں. تین لیکچرز میں یہاں پر بتا دوں، کیونکہ میں یہ ٹاپک تقلید کا چھیڑ بیٹھا. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 10 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے. 50 منٹ میں بالکل مسئلہ کنکلوڈ کر دیا، الحمدللہ. دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 11 کے نام سے، تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بزرگ اسلاف. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. اصل میں اکثر مسائل جو ہیں وہ اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں، تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اجتہاد جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، الحمدللہ. اب آ جائیں جناب آخری کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 8 کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. اب یہ دعوت، پرزور دعوت میری طرف سے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کی شرم چھوڑے اور معاشرے کے بت گرا دے رفع الیدین کر کے. یہ روایت تو کوئی نہیں ثابت، لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے. معاشرے کے بت گرا دے رفع الیدین کر کے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. میں بھی 31 سال تک اسی طریقے سے کرتا رہا، پھر الحمدللہ 31 سال کے بعد تقریباً 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر، جو ایٹم بم والا دن تھا، اس کے 10 سال پورے ہوئے تھے 1998 سے 2008. یوم تکبیر 28 مئی 2008 کو الحمدللہ مغرب کی جہری نماز سے میں نے سنت کے مطابق بخاری اور مسلم کے طریقے پر نماز شروع کی. اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، علا وجہ بصیرت، الحمدللہ. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تک 5 سال ہونے کو آئے ہیں تقریباً، مجھے نماز میں رفع الیدین کا جو مزہ آتا ہے وہ آج بھی میں اسی طریقے سے فیل کرتا ہوں. لیکن وہ اس طریقے سے نہ کیا جائے، وہ جس طریقے سے میں نے سکھایا ہے، پورے کا پورا ہاتھ بلند. اور یہاں پر جو میں نے پریکٹیکل اور آپ کو بتانا یاد نہیں رہا پچھلی دفعہ، پھر ہم نے اگلی دفعہ تقریباً اگلے دن جو ہے وہ 45 منٹ کی ریکارڈنگ فزیکل کروائی تھی ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے، وہ بھی لیکچر کے ساتھ اپلوڈ ہو گئی ہے. پورا طریقہ نماز کا، جماعت میں کھڑے ہونے کا، ایک ایک چیز 45 منٹ میں ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی ہے. تو اس میں میں نے رفع الیدین کا صحیح طریقہ بھی پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے. اب یہاں پر بھائیو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے. رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے. رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے، خصوصاً انڈیا پاکستان میں. جتنے لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوں گے، انشاءاللہ عقیدہ توحید ان کا ٹھیک ہوگا. ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، الحمدللہ. اور اس کا مزہ بھی لیں. مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی، جو قائلین و فائلین کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نماز کے طریقے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کا ایک ہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے. یہ جو حنفی بھائی پیش کرتے ہیں ابن مسعود والی حدیث، یہ تو ثابت ہی کوئی نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ تو رفع الیدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو اللہ سے راز و نیاز والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتا ہوں، اور ان شریر لوگوں کے شر سے بچنا چاہتا ہوں میں. تو بہرحال میں ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں، ان کا ذاتی اجتہاد ہے. سنت کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ مولانا مدودی نے خود اعلانیہ رفع الیدین کیا یا نہ کیا، لیکن ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے رفع الیدین شروع کی ہے الحمدللہ. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے راسخ العقیدہ مقلدین ہیں وہ اتنے جو ہے وہ اصحاب الحدیث اہل سنت کے خلاف نہیں ہے جتنا مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ رفع الیدین انجیکٹ کر دیا لوگوں میں الحمدللہ. اور یہاں پر وہ بات بھی یاد رکھیں، جب میں کتاب و سنت کے منج پر آیا تو لوگ اکثر یہ بات ہمیں بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے، اے جی پہلے بریلوی سن، پھر جو بندی ہوئے، پھر جناب اے اہل حدیث ہو گئے، کتاب و سنت کے منج پہ آ گئے، اونے قادیانی ہو جائیں گے، یہ اکثر کہتے ہیں. حالانکہ ان سے پوچھیں، ان کے مولویوں سے پوچھیں کہ قادیانیوں کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی سنی اصحاب الحدیث اہل حدیث قادیانی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قادیانی بغیر رفع الیدین کے حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. اہل حدیث تو اکثر ہوتے ہی رفع الیدین کی وجہ سے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ادھر چلے جائیں؟ کیونکہ غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا، ابھی بھی آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جائیں وہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ان کو یہ بتایا گیا نہیں وہ قادیانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ، نہ کسی نے اندر جانا ہے نہ دیکھنا ہے، تو مولوی کی گڈی چڑھی دے گی. اب جناب آخر میں میری گزارشات ہیں، تین گزارشات ہیں خصوصاً کتاب و سنت کے منج والے لوگوں سے جنہوں نے اس دعوت کو لے کر چلنا ہے. تین گزارشیں ہیں، یہ چار پانچ منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں ان کو. پہلی گزارش یہ ہے کہ بھائیو اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر رکھیں. سب سے پہلے مسئلہ ڈسکس کریں توحید کا. رفع الیدین کو شروع میں نہ لے آئے، کیونکہ شیطان نے نفرت دلائی ہوئی ہے اور اتنا آسانی کے ساتھ لوگ اس پر نہیں آتے، بت معاشرے کے گھرانے پڑتے ہیں. توحید ٹھیک ہوگی، باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اور قرآن اور سنت کی بھی دعوت یہی ہے کہ پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے. جس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے وہ باقی باتیں بھی ماننا شروع کر دے گا. لہذا جس کو بھی دعوت دیں پہلے توحید کی. ایک قادیانی ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی منو دسو کتنے لکھے ہیں رفع الیدین، تو ہم کہیں گے بھائی آپ سے ہمارا جھگڑا تو یہ ہے نہیں ہے، آپ سے ہمارا بنیادی جھگڑا تو ہے ختم نبوت پہ. اسی طریقے سے ہمارا جو بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں خصوصاً علماء، عوام کی بات نہیں کرتا، عوام تو بےچارے سیدھے سادے ہیں، ان سے مین جھگڑا تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اماموں کو کھڑا کیا جن میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے ساتھ چیزیں منسوخ کر دی. یہ ہے اصل جھگڑا اور عقیدہ توحید کے اندر خرابی. اور میں اس کو عقیدہ رسالت میں خرابی سمجھتا ہوں. محمدی نسبت کو چھوڑ کر اپنی مسجد کے باہر انڈیا کے شہر کے نام لکھنا، دیوبند، بریلی، ایون اہل حدیث بھی لکھنا، نہیں لکھنا چاہیے. کیوں لکھتے ہیں؟ بالکل نہیں لکھنا چاہیے، کسی محدث سے ثابت نہیں ہے. میں بدعت کے فتوے نہیں لگاتا لیکن خدا کے لیے اسے امت کو توڑا تو نہ جائے اس چیز سے، نہ لکھے. سعودی عرب میں تو بس نام ہوتا ہے، مسجد عمار ابن یاسر، مسجد بلال، مسجد ابو بکر، مسجد علی، مسجد امام بخاری، اس طرح نام رکھے ہوئے انہوں نے. کوئی نہیں لکھا ہوا ہے کس مسئلے کی ہے. یہاں تو لکھا ہوتا ہے اس مسئلے کے علاوہ کسی کو نہ تو امامت کی اجازت ہے نہ خطابت کی اجازت ہے، پورے پورے لکھا ہوتا ہے اس کا فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں ہونا. یعنی پتہ نہیں کتنی شکیں لگائی ہوتی ہیں جو میرے لیے آئین کی شکوں سے بھی زیادہ شکیں. تو لہذا بنیادی دعوت دیں توحید. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائیو یہ سارا زور رفع الیدین پر نہ لگائیں کہ نماز کو ورزش بنا لیا جائے. ٹھیک ہے نماز ایک ورزش بھی ہے لیکن اس کے روحانی پہلو کی طرف زیادہ توجہ دیں. جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، حدیث جبریل، اس میں آتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور تو رکھ سکتے ہیں. مراد کیا کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم نماز میں کوئی سست نہ بدلنا. اب میری ویڈیو بن رہی ہو، مجھے اس دن ویڈیو بناتے ہوئے احساس ہوا ہے اور میری بڑی اصلاح ہوئی ہے کہ اگر وہ ویڈیو میں تو میں نے شاید ایک دو دفعہ کی طرح کہ زیادہ کھجلی بھی نہیں کی ہوگی. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے بڑی ریکارڈنگ فرشتے کر رہے ہیں اور خود اللہ گواہ ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہو اور پوری دنیا میں ریلیز ہو رہی ہو کہ لوگ دیکھیں گے یار یہ نماز کا طریقہ ہے. تو اس وقت ہم کتنے خوشوخضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو یہ تصور رکھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کو بنا سنوار کے بڑے سکون کے ساتھ رفع الیدین کروں، سکون کے ساتھ اس طریقے سے رفع الیدین کروں اور باقی ارکان ادا کروں. اس کو ورزش نہ رکھیں. نماز کا مکمل ترجمہ یاد کریں اور نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ ذہن میں حاضر ہونا چاہیے. اور اس میں مین مزید پھر کنسنٹریشن کے لیے آپ جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ میں عربی لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں اپنے تصور میں، تو مزید ذہن جو ہے کنسنٹریشن میں آ جائے گا. اور گزارش نمبر تین آج کی گفتگو کا جو کریٹیکل روحانیت کا ایپیکس وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی موجود, جامعہ ترمذی میں بھی موجود, سنن نسائی میں بھی موجود, سنن ابی داؤد میں موجود, سنن ابن ماجہ میں بھی اور کئی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث, یعنی کتب سطہ میں بخاری کے علاوہ پانچ کتابوں میں حدیث ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 نمبر حدیث, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی رقت انگیز حدیث. اور یہی حدیث ہماری آج کی آخری حدیث ہے, اس پہ میں نے لیکچر ختم کرنا تھا تاکہ روحانی پہلو کی طرف بھی توجہ ہو. اصل چیز تو وہ توجہ ہے اپنے رب کی طرف کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے, تین دفعہ جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو کچھ تابعین تھے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کیا کریں. یہ سر ہم سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, فلاں امام یہ کہتے ہیں فلاں امام وہ کہتے ہیں, اور بھائی سب سے اماموں کا امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے صرف مومن ہی محبت کرے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں جو رافضی ان کے بارے میں زبان کھولتے ہیں وہ اپنی منافقت کے بارے میں ذرا غور کریں. اور مولا حسن اور مولا حسین کے بارے میں کریٹیکل ترین حدیث ایک ہی ہے جس کا ایک ہی راوی ہے, وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے حسن مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کا راوی ہی ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اہل بیت سے محبت کرنے والے, یہ وہ راوی کہتے ہیں. تو پوچھا تابعین نے کہ ابو ہریرہ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں. ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ, چار امام آن کے اور دسن کے جڑا مالکی ہو یہ کرے گا, شافی یہ کرے گا, حملی یہ کرے. اور اس پہ میرا ایک جملہ بھی یاد رکھے, اگلے دن میں سالوں پہلے یہ جملہ بولا کرتا تھا اور مجھے یاد کروا دیا ایک بندے نے, میں بڑے عرصے سے نہیں بولا اور آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار جس امام مہدی نے امت کے اینڈ پر آنا تھا چند سالوں کے لیے اس کی تو حضور بشارت دے کر کے ہیں, دیکھے گئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, مسند امام احمد میں بھی, اہل تشیع کے یہاں بھی, اہل سنت کے یہاں بھی, اس کا تو ٹائٹل ہی بڑا چھوٹا ہے چند سالوں کے لیے. اور بقول ان کے کہ چار اماموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد 250-300 سال سے لے کر قیامت تک کے لیے بس یہ چار امام ہیں اور کوئی امام نہیں آنا, ان کے نام حضور کیوں نہیں بتا کے گئے. یہ تو امام مہدی سے بھی بڑے امام ہیں, پوری امت کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے. یہ ہے پھکی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اس کا مطلب ہے حضور کئی مقرر ہی نہیں کر کے گئے, ورنہ حضور تو حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے. ہاں حضور اس کے الٹ بالکل بات آپ نے ارشاد فرمائی, مسند امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ ایک سیدھی لکیر زمین پر کھینچی اور دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی, اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں دو لکیریں دائیں کھینچی اور دو بائیں, کتنی ہوگی چار, اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں اور یہ درمیانہ راستہ میرا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ بالکل مستقیم ہے, اسی کی پیروی کرو, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا, وہ تمہیں راہ حق سے بہکا دیں گے. اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں, یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی, وہ میں نے مثلا نمبر 10 میں اس کو بریف بھی کیا. یہ ماموں کے اوپر کوئی نہیں, آپ سمجھیں. عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں ڈیوینٹی کے خلاف, بخاری قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی؟ نہیں, توحید کا فرق بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کی عزت وجیہ ہم سے دنیا والآخرہ. تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ تمام ائمہ کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور ہم کس طرح ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 700 حدیث کے راوی امام مالک, ہم امام مالک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو لیکن ان کے ناموں کے ساتھ جو چیزیں منسوخ کی گئیں وہ تو خود آگے لتر مارے, آگے جھوٹیاں مارے لوگوں کو کہ تم نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. ولیعاذ باللہ تعالی. تو تابعی نے پوچھا کہ بتائیے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں امام کے پیچھے بھی. اقرا بہا فی نفسک, اپنے جی میں آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرو سورۃ الفاتحہ کی. یہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کہا دل میں کرو, الفاظ پہ نہیں غور کرتے. اقرا کہا, دل میں مراد آہستہ آواز سے پڑھنا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ زور اثر دل میں پڑھی جاتی ہے. اقرا پڑھو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پڑھو. یہ امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابی بھی ہے. آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جاؤ, دل میں آہستہ آہستہ پڑھو، امام کے ساتھ ساتھ پڑھو تم بھی، امام کے بھی. انہوں نے کہا جاری میں پڑھو، زیری میں پڑھو، اس میں نہ پڑھو، اس میں نہ پڑھو. انہوں نے مطلقاً کہا کہ امام کے پیچھے پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ دل میں. اچھا، اور پھر انہوں نے کہا میں یہ بات تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب اپنی دلیل دیکھیں، انہوں نے حدیث سے پیش کی. یہ ہے وہ رکعت انگیز حدیث، ایپیکس روحانیت نماز کی. وہ کہتے ہیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. اللہ اکبر، یقین کریں مجھ پر رکت تاری ہو جاتی جب بھی میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ اپنے ہر بندے سے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا اس کے لیے ہے. یار اللہ نے اپنے ساتھ، اللہ نہیں کہ اپنے آپ کسی کو شریک کر دے دیتا، لیکن نماز میں کہا یہ کامن بانڈ ہے میرا اور میرے بندے کا. اندازہ کریں، اللہ اکبر. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور الحمدللہ یہ حدیث اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے، یہ متفق علیہ مجمع البحرین ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ جواب دے رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں پڑھے گا نہیں تو جواب کتوں آئے گا؟ ہر بندے کا انڈیویجل ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ ہے، ہر بندے نے جواب لینا ہے اپنے رب سے. پڑھے گا تو تعلق قائم ہوگا، نماز تو ہے ہی تعلق کے لیے. اس لیے انہوں نے یہ دلیل پیش کی، اقرا بھی حافی نفسک، ساتھ ساتھ پڑھ اپنے رب سے جواب لے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا، اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ میں مالک میں ہوں، اس نے مجھے مان لیا، میری بزرگی مان لی. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی غائب میں مدد کے لیے دعا تجھی سے کرتے ہیں. اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2.5 گھنٹے کا، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے. پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا، پاس ٹینس، کہ میں نے اس کی مدد بھی کر دی اور اس کی عبادت بھی قبول کر لی. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن، تو یہ چوتھی آیت بنی. لہذا میرے نزدیک سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کے ساتھ بسم اللہ تو ضرور پڑھنی چاہیے سنت، لیکن سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں اس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے. یہ میرا مسئلہ ہے اور امت میں کافی لوگوں کی رائے ہے. اس حدیث کی وجہ سے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ سورۃ الفاتحہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے نہیں شروع کی، اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، الحمد سے شروع کی. تو 3 آیات ایک طرف کر دیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان تینوں میں دیکھیں اللہ کو کہیں نہیں پکارا، صرف اللہ کی تعریف بیان کی ہے. یہ بندے کا حصہ ہو گیا نا، اللہ کے جناب میں اس نے پیش کیا. اور یہ درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کامن ہو گیا، یعنی اللہ سے مخاطب ہوا، تیری عبادت کرتا ہوں تجھی سے مدد چاہتا ہوں. یہ پہلے 3 حصے اس نے اپنے رب کے لیے پیش کی، اس کی تعریف کی، اور 4th کامن. اور پھر اگلے 3 حصے جو ہیں وہ بندے نے اللہ سے مانگا، وہ بندے کے لیے. درمیان والا بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہے یہ بھی بندے کے لیے ہو گیا، کیونکہ یہ کامن بانڈ ہے. پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. کیا مانگا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستوں پر نہیں. یہ کہتے ہیں نا سارے راستے حق میں، رستے پر، رستہ ایک ہی ہے، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس لیے سنگولر کا آیا جملہ، سیدھے راستے پر چلا جن پر نیک لوگ بھی چلے. یہ نہیں کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، یہ نہیں ہے. جس طرح نیک لوگ اس راستے پر چلتے رہے، اللہ ہمیں بھی انعام یافتہ بندوں کی طرح ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں سے بچا کے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، طویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ اور طویل عام کے اعتبار سے تمام اہل بدعت اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔